Превыше сил, превыше царств, превыше славы и всех земных богатств, превыше мудрости и всех путей людских. Владыка всей земли, великий Бог. Растоптанный в пыли, отвержен был, но все простит. Чугурубай лихтан бюталамдан, Чугуру жараты лиштан табигаттан. Чугуру данишмандыхтан бют ақылдан. Падишалардын падишасы. Ай, кашкан! Живашка кавилди, атаси, баштарты патерди, басыны, тавин таштади, бүткүлүмдү, актали. Кашкан, жигашка калылды, атасы, баштарты патырды, басыны, талын таштады, бүткүнүмдү таштады. Bütkünümdü, bütkünümdü, aştadı.